เกี่ยวกับปัญหาของอาจารย์อัมไพเสียขจันผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีคือเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วเป็นไหนเพื่อไม่ให้เสียเวลาอารัมภบทก็ขอเข้าสู่เรื่องเพื่อประหยัดเวลามากขึ้นเวลาไม่ค่อยจะมีได้กล่าวไปแล้วว่าปัญหาเรื่องตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดหรือไม่ชีวิตนี้เป็นอย่างไรหลังจากตายแล้วเป็นปัญหาเก่าแก่ของมนุษยชาติผู้ยังเป็นปุถุชนขอเท้าความเดิมหน่อยนิดหนึ่งว่าเมื่อก่อนมนุษย์เราได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่เป็นคนป่ามาจนเป็นคนบ้านรู้แต่ก่อนมันไม่มีปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายดอกสมัยโลกเกิดใหม่ปฐมกัปโลกสะอาดบริสุทธิ์สิ่งแวดล้อมดีงามมนุษย์ได้เกิดมาจากอาภัสรพรหมซึ่งหมดบุญจากชั้นอาภัสระแล้วก็มาอยู่ในโลกซึ่งมันเกิดใหม่ๆตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการอยู่การกินเขากินได้แม้กระทั่งดินนะดินเนี่ยเป็นอาหารแต่ว่าลสังปฐวีอุตกสมิงสมันตานี้รสแห่งดินลอยจะทบไปในน้ำแล้วก็กินกันต่อมาก็ค่อยๆขยายความรู้สึกรู้จักเป็นหญิงเป็นชายต่อมาก็เพ่งจ้องมองดูกันจนถึงกับถึงขั้นสืบพันธุ์กันต่อมาแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่เป็นคู่ต่อมาก็วัฒนาการออกลูกออกหลานล้มหายตายไปให้สืบทอดกันมาจนมาถึงขั้นมนุษย์มีมากขึ้นอาหารการกินก็ร่อยรอลงต้องรู้จักพัฒนาเพาะปลูกแล้วก็มาเป็นคนบ้านจากมาเป็นคนบ้านแล้วก็มีปัญหาระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และก็เลือกตั้งผู้ปกครองผู้ปกครองคือระบบการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ออกกฎหมายมีศีล5ออกมารองรับแล้วก็มีบทลงโทษอย่างเข้มข้นรุนแรงระบบลงโทษนั้นที่หนักหน่วงที่สุดก็คือระบบนรกหลังจากนั้นสัญญาต่างๆที่มนุษย์เก็บจำไว้ถ่ายทอดกันมาเส้นสายเป็นกระแสกระแสแห่งความรู้หรือว่ากระแสแห่งวิญญาณวิญญาณโสตังกระแสความรู้กระแสวิญญาณเนี่ยเก็บเป็นความทรงจำเป็นสัญญาสัญญาเหล่านี้ก็รวมกันเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นอัตตานุทิฏฐิยึดมั่นว่ามีตัวมีตนชัดเจนขึ้นเป็นสักยะทิฏฐิขึ้นยึดมั่นว่าตัวเราของเราที่แท้จริงแล้วสมาธิที่นี้ก็ก่อให้เกิดญาณมีความเห็นฝึกฝนอะไรต่ออะไรเป็นระบบขึ้นมาก็ระลึกชาติหอนหลังได้ปั้งอะไรต่ออะไรญาณนั้นก็เป็นระบบให้เกิดทิฏฐิอีกทิฏฐิคือสัสตะสัสตะว่าเที่ยงคนอื่นตัดอื่น อาจเกิดอาจตายแต่ความเป็นพรหมนี่ไม่มีเกิดมีตายก็เกิดอีเทอร์นั่นไรฟิวขึ้นมามีความเห็นว่าชีวิตที่แท้แท้แน่นอนไม่มีเกิดมีตายคือเป็นพรหมแต่ในความเป็นพรหมนั่นก็เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็หมดสิ้นไปดังกล่าวเลยว่าอาภัสรพรหมเมื่อหมดบุญแล้วก็ได้มาจุติอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยมันก็สลับซับซ้อนอยู่อย่างนี้แต่ทั้งหมดนั่นแหละก็รวมกันมาเป็นทิฏฐิได้สองส่วนคือส่วนหนึ่งว่าอุเฉทะตายแล้วขาดศูนย์แล้วไปไอ้พวกหนึ่งว่าสสตะมันไม่ขาดไม่ศูนย์มันต้องเวียนว่ายไปเกิดไปไม่มีจักจบจักสิ้น นี่มันเป็นอย่างนี้ความสงสัยของปุถุชนจึงมีอยู่ข้างคาใจอยู่มาตลอดเป็นเวลาหลายพันปีหรือจะเป็นหมื่นปีหรือจะมีมาอีกในอนาคตหรือมีก่อนในอดีตในโลกอื่นปุถุชนก็จะสงสัยในเรื่องนี้ตายแล้วไปไหน ที่นี่ปัญหานี้ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ตอบนะ ่านไม่ตอบท่านเรียกว่าอวยากตปัญหาคือปัญหาที่ไม่ส่งตอบถ้าตอบไปแล้วก็ไม่สามารถชำระความสงสัยได้นะโสเทนติมัจจังวิกินะกังขังยังไม่ชำระสัตว์ให้ก้าวล่วงความสงสัยได้ถ้าตอบไปแต่สิ่งที่จะทำให้ก้าวล่วงความสงสัยได้คือนำสู่การปฏิบัติทันทีสิ่งเหล่านี้จะเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติเมื่อใดทำปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เขาว่าทำตรงนี้หมายถึงสัจจะถึงความจริงปรากฏแก่ผู้ที่มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็จะหมดสิ้นไปหากพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาแห่งการนึกคิดคาดเดาเข้าถึงโดยระบบตรรกวิทยาหรือว่าอภิปรัชญาว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเป็นยังไงได้เกิดอีกหรือไม่อะไรพวกนี้ท่านไม่ตอบแต่ถ้าไม่ถามท่านมาเก็บพูดในเรื่องนี้เวลาไม่มีใครถามแต่ถ้าถามเนี่ยแสดงว่ามาเต็มเป่าแล้วต้องยึดอันใดอันหนึ่งตัวสักกายทิฏฐิมาเต็มเป่าเลยท่านไม่ตอบแต่ถ้าท่านจะตอบท่านจะดึงสู่การปฏิบัติทันทีเรื่องนี้มีเขาอย่างในเรื่องสุกุระทายีนี่เป็นนักบวชนอกศาสนาประเภทปริพาชกพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์แต่เห็นว่ามันยังเช้าท่านก็เลยแวะเข้าไปในวัดจะเรียกว่าวัดละสมัยเนี้ยในศาสนาคริสต์ที่เป็นเชิดของศาสนาคริสต์ทุกวันนี้เราก็เรียกว่าวัดกันแล้วมันคุ้นกันตัวนี้แต่นั้นเขาเรียกว่าปริพาชิการามอารามโซนป่าของเราปริพาชกเขาก็อยู่ในป่าเหมือนกันจุลสกุรุทายิกสูตร มัชฌิมาปัณณมัชฌิมานิกายอัตถปิฎกเล่มที่13สุกุระทายีนี่แกเป็นนักบวชชั้นอาจารย์ถือลัทธิพวกปริพาชกเมื่อพุทธเจ้าเข้าไปถึงกำลังคุยกันอยู่ก็เลยบอกว่าจะคุยกันเสียงดังนะสมณะโคดมมาแล้วท่านจะไปบิณฑบาตแต่มันยังเช้าเมื่อพุทธเจ้าไปถึงเขาก็จัดที่นั่งให้นั่งลงแล้วก็ถามว่ากำลังคุยกันเรื่องอะไรพวกเหล่านี้ก็บอกว่าให้เรื่องที่คุยกันก็ของดไว้ก่อนนะครับว่าอย่างนี้งดแล้วล่ะครับไม่ได้คุยกันเชิญเถิดพระโคดมผู้เจริญเชิญนั่งท่านแล้วก็มาคุยกันท่านเหล่านี้ก็คุยเรื่องผู้รู้ผู้เห็นสารพัดรู้สารพัดเห็นสัพพัญญูสัพพทัสสาวีท่านผู้สารพัดรู้สารพัดเห็นคือนิคันธนาถบุตรบอกว่าไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนความรู้มันหลั่งไหลออกมาตลอด คือนักบวชชื่อดังคนนี้เป็นระดับศาสดานิคันธนาถบุตรเนี่ยเ นี่ยก็รู้สึกแกยังเหลืออยู่ในประเทศอินเดียไอ้ลัทธินี่คนนับถือมากอยู่แล้วก็ได้ถามเราเรื่องมาถามตายแล้วอ่ะจะไปไหนไปอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างไรปรัชญาอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าดูก่อนอุทายีผู้ใดละลึกชาติหนหลังจำขันในอดีตว่าแต่ก่อนเคยมีอย่างนี้เคยเป็นอย่างนี้มีวรรณะอย่างนี้โคตรอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้ผู้นั้นควรมาคุยมาถามกับเราเรื่องชาติก่อนและเราก็จะคุยจะตอบสนทนากับเขาเขาก็จะพอใจกับเราในคำกล่าวคำสนทนาแม้คำกล่าวคำพูดของเราก็จะพอใจแก่เขาผู้ใดมีอนาคตังสยานรู้เรื่องอุบัติจุติของสัตว์ทั้งหลายว่าตายแล้วจะไปไหนจะเป็นอย่างโน้นจะเป็นอย่างนี้เรื่องขันในอนาคตผู้นั้น ก็ควรมาคุยในเรื่องอนาคตกับเราเราก็ควรสนทนากับเขาเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายแต่เอาเถอะอุทาจิเรื่องในอดีตว่าแต่ก่อนชาติก่อนเป็นอย่างไรเรื่องอนาคตจะเป็นอย่างไรชาติหน้าตายแล้วจะไปไหนก็จงงดไว้ก่อนเถิดว่าอย่างนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราจะบอกกับท่านเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปพูดง่ายว่าท่านไม่อยากจะให้ไปไกลพูดถึงเรื่องตายแล้วเป็นไหนมันวิ่งเลยไปแล้วท่านวิ่งเลยชีวิตจริงๆเลยนี้ไปแล้วเรียกว่าอัจฉสาลีเล่นเลยไปถ้าจะมัวอาลัยอาวรณ์โอ้ยอิงอยู่กับเรื่องของอดีตชาติก่อนเป็นมาอย่างไรเนาะอะไรตัวอะไรท่านวรรณานะจะสาลีอ้อยอิงล้าหลังอยู่ตรงนั้นพุทธศาสนานี้ในการจัดการกับปัจจุบันเพราะเห็นนั้นคำถามว่าตายแล้วไปไหนรู้สึกจะไกลมากเหมือนกันนะไกลมากเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไรจิตใจยึดมั่นถือมั่นอยู่หรือไม่มีความสุขใจหรือมีความทุกข์ใจถ้ามันมีความทุกข์ใจในปัจจุบันนี้มันจะทุกข์มาจากอดีตแต่มันทุกข์จริงๆในขณะนี้ความทุกข์ในอดีตความทุกข์ในอนาคตก็เหมือนความทุกข์ในปัจจุบันแต่นี้ถ้าแก้ไขความทุกข์ใจได้ในปัจจุบันนี้ความทุกข์ในอนาคตก็เหมือนในขณะนี้แก้ได้ในขณะนี้มันก็แล้วกันไปเพราะนั้นเหตุให้เกิดทุกข์มีคนคนหนึ่งมาถามละคันธภักเรื่องสุกุระอุทายีสุกุระทายีนี่นะลองไปเปิดพระไตรปิฎกดูจุลสกุรุทายีสุมัชฌิมปณะมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่371หน้าที่355จะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับการวางท่าทีของจิตใจเรื่องหลังจากตายแล้วเป็นอย่างไรมีเตือนถ้ามีคนไปถามในเรื่องนี้นายบ้านชื่อคันธภัคถามพระพุทธเจ้าว่าการอุทัยอัสดงคือการเกิดขึ้นและการดับไปแห่งความทุกข์เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนคันธภัคถ้าเราจะบอกว่าความทุกข์ในขณะนี้มันเกิดขึ้นในขณะนี้มันอุทัยขึ้นในขณะนี้เพราะเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตชาตินู้นชาตินู้นท่านได้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ชาตินี้ท่านจึงเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วการดับลงอัสดงแห่งความทุกข์ในอนาคตความทุกข์จะไม่มีแก่ท่านเพราะมันมีมาในเรื่องอดีตอย่างนี้ในอนาคตเป็นอย่างนู้นมันยังไกลห่างมันยังเล่นเลยไปดูก่อนคันธภัคเรื่องอดีตเรื่องอนาคตการอุทัยขึ้นการอัสดงลงก็ดีวางมันเถอะเราก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ที่นี่เราจะแสดงธรรมอันเป็นตัวธรรมเทให้แก่ท่านในขณะนี้ไม่ต้องอ้างอดีตไม่ต้องอ้างอนาคตไม่ต้องอ้างหลังจากตายแล้วเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอีมัชฌิมิงสติอีทังโหติเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอะไรมีหลังจากนั้นก็แจกแจงเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสทุกทั้งมวลมันเกิดขึ้นอย่างนี้อันนี้ท่านตรัสไว้ในสันยุตตนิกายสลายยุตตนาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อที่607หน้าที่403อย่างไรก็ตามตายแล้วจะไปไหนมันไกลเกินไปตายแล้วจะไปไหนก่อนจะตายมาเกิดนี่มาอย่างไรมันไกลเกินอีกแล้วเรามาจัดการกับปัจจุบัน จะไปไหนก็ตามทำปัจจุบันให้มันดีๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีไปเองพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงนี้ถ้าไม่มีใครถามนะไม่มีใครถามนะคือถ้าถามท่านจะไม่ตอบละถ้าถามท่านไม่ตอบเพราะตอบแล้วมันก็ไม่สิ้นสงสัยอยู่ดีมันจะสิ้นสงสัยได้อย่างไรปุถุชนแต่บอกว่าตายแล้วคุณจะเป็นอย่างโน้นอย่างโน้นนะแต่ก่อนคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วคุณจึงมาจากนี้มันก็ไม่ได้สิ้นสงสัยอะไรถึงแม้จะเชื่อมันก็เชื่อไม่หมดสิ้นปุถุชนยังไม่เชื่อโดยสนิทแต่ถ้าเป็นอริยชนจะเกิดเป็นอัสสัทโธอัสสัทโธคือไม่เชื่อคำว่าไม่เชื่อนั่นคือไม่ได้เชื่อเลื่อนลอยไม่ได้เชื่อตามถ้อยคำที่พูดแต่เชื่อในสิ่งที่เห็นประจักษ์ชัดเจนแน่นอนแต่นี่เรากำลังพูดขอเปรียบเทียบโอปมาหนึ่งถ้าสมมติว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งมาแต่กำเนิดไอ้ตาบอดคนนั้นเขาไม่เคยเห็นสีใดทั้งสิ้นในโลกสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำสีดังสีขาวแกไม่เคยเห็นเลยแต่แกมาถามเพราะได้ยินคนตาดีพูดมาถามว่าสีแดงเป็นอย่างไรสีขาวเป็นอย่างไรอธิบายผมเข้าใจด้วยผมยังเครือบแคลงสงสัยยังไม่คลายสงสัยทีนี้จะว่าอย่างไรเขาจะบอกว่าแดงใจวายเป็นอย่างนี้นะขาวจันทานเป็นอย่างนี้นะไอ้นั้นนะขาวชั่วเลยสะอาดสะอาดอันนั้นแดงแก่นะอันนั้นสีดำเนี่ยเลยนะเป็นอย่างโน้นอย่างเนี้ยลองอธิบายดำอธิบายแดงอธิบายขาวเนี่ยให้คนตาบอดซึ่งเขาไม่เคยเห็นสีเหล่านี้อธิบายตั้งแต่นี้ไปหาตายคนตาบอดก็ไม่คลายสงสัยถ้าไม่เอาตาดวงใหม่ไปยัดใส่เข้าไปในตาเขาให้เขามองเห็นสีแดงเองแล้วจะว่าอย่างไรสีแดงก็มีสีเขียวก็มีสีขาวก็มีอยู่คนตาดีทั้งหลายเขาก็เห็นไม่ต้องอธิบายแต่ตาบอดเนี่ยอธิบายไปสินั่นนะมันมีไปไกลเรื่อยเลยทั้งสีก็มีอยู่มันจะตามท่วนไตแง่งแสงแจงหงสุ่มฝงบอดใบเขาสิหูหอมได้จุดตะเกียงขึ้นอีพระอาทิตย์ขึ้นอีกร้อยดวงพันดวงมันก็ไม่เห็นสมมุติว่ามีคนหนึ่งเกิดมามหัศจรรย์แปลกประหลาดไม่เคยกลิ้นชิมรสหวานของความหวานใดๆในโลกแล้วนายไม่รู้จักหวานนี่ก็มาถามเรานางไม่รู้จักขมนี่ก็มาถามเราหวานเป็นอย่างไรขมเป็นอย่างไรอธิบายให้เข้าใจหน่อยได้ไหมจะอธิบายอย่างไรความหวานก็มีความขมก็มีแต่บุรุษสตรีสองคนนี้ไม่เคยลิ้มชิมรสแห่งความหวานและความขมอธิบายไปอีกร้อยวันไกลไปอีกร้อยวันจะว่าอย่างไรมีวิธีเดียวว่าทำยังไงจะเกิดการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้จักความหวานให้แก่คนทั้งสองคนนี้ได้นอกจากวิธีชักชวนอันนี้คือมีดนะนั่นนะไอ้มันเป็นใบเขียวๆเป็นลำต้นป่องๆนะอ้อยไงเชื่อฉันหรือไม่เชื่อฉันเลยก็ได้แต่ให้ทำตามที่ฉันบอกแม้จะยังไม่เชื่อให้ก้าวล่วงความสงสัยซะก่อนว่าต้นพืชที่เป็นลำต้นมีป่องๆใบใหญ่ๆเขียวๆเป็นหญ้าพันธุ์เนี่ยมันจะมีอะไรที่นั่นแต่สงสัยอยู่ก็ตามโสเทนติมัตจังวิตินะตังขังก้าวล่วงความสงสัยเสียไปไหนพรหมจริยังจรถะประพฤติเลยจะทำพรหมจรรย์ที่ดีงามเอามีดเนี่ยไปตัดต้นไม้ต้นนั้นนะที่มันเป็นป้องๆเขาเรียกมันว่าอ้อยเขาสมมตินะแล้วก็ไปปอกเปลือกมันออกแล้วคนก็ตัดเป็นควันมาหรือไม่ตัดก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่หรอกกัดกินได้กัดแล้วก็เคี้ยวกินลองทำตามฉันนั้นโดยไม่ต้องเชื่อให้ก้าวล่วงความสงสัยเสียเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่ก้าวล่วงความสงสัยเอาความสงสัยกองไว้ตรงนี้แล้วก็ทำถ้าเขาทำได้อย่างนั้น นายไม่รู้จักหวานถ้าเขาทำตามเขาตอกเปลือกอ้อยออกมาเขากัดเคี้ยวเข้าไปเพียงคำเดียวไม่ต้องอธิบายว่าหวานเป็นอย่างไรเขาจะบอกว่าอ๋อหวานเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องอธิบายว่าหวานมันดำหวานมันแดงหวานมันยาวหวานมันสั้นหวานมันอย่างไรไม่ต้องบอกเขาดอกไม่มีรูปร่างลักษณะตัวนี้ตัวนี้เป็นมุเตมุตะเป็นสิ่งที่จะสุกสบซาบโดยประสาททางลิ้นจะเอาตามีอีกหมื่นตาไปมองดูความหวานความขมมันไม่เห็นรูปร่างของขมของหวานมันไม่เป็นรูปมีอีกแสนหูไปฟังเสียงหวานเสียงขมมันไม่รู้นอกจากเอาลิ้นเนี่ยไปลิ้มไปเลียไปกัดไปเคี้ยวไปกินกลืนดูมีจมูกอีกหมื่นจมูกไปดมหากลิ่นกลิ่นน่าจะหวานแต่ผมก็คอจะอนุมานเอ๊ะอย่างนี้ค่ะถ้าเคยนะถ้าเคยถ้าไม่เคยกินหวานกินขมมาเลยดมดูก็ไม่รู้จะกลิ่นของมันจะดีเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัจจตังอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตัวในเรื่องอย่างนี้พระอริยเจ้าหมดปัญหาว่าตายแล้วไปไหนปุถุชนมีปัญหาต่อไปอีกแสนชาติถ้าได้เกิดมาอีกก็จะต้องสงสัยอย่างนี้นี่มันมีปัญหามาสำหรับผู้ที่เรียนยิ่งเป็นนักคิดนักค้นเมื่อปุถุชนเรียนจบปริญญาอาจารย์เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเนี่ยอย่างน้อยต้องปริญญาโทปริญญาเอกขึ้นไปแล้วก็กิเลสมันก็จบปริญญาโทด้วยนะตัณหาทิฏฐิมันก็ได้ปริญญาโทปริญญาเอกอย่าลืมถ้าตาสีตาสาโง่ก็โกงโง่ระดับตาสีตาสาถ้าเกินโมหะโลภโทสะโมหะตาสีตาสาก็ระดับนี้แต่ระดับปริญญาตรีโทอีกระดับด็อกเตอร์ก็มหาโมหะมหาโทสะมหาโลภแต่ในขณะเดียวกันถ้าพลิกโมหะโทสะโลภระดับด็อกเตอร์ขึ้นมาเนี่ยหายไปเสียเนี่ยมันก็เป็นมหาปัญญาทำประโยชน์ได้มากเพราะนั้นยังวัดมาตรฐานไม่ได้ด็อกเตอร์โง่ก็มีเป็นมหาโง่เลยล่ะเป็นโง่ระดับด็อกเตอร์เลยพาชาวบ้านหลงเข้าพงเข้าคุกไปแล้วก็มีที่พูดนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนใครมันเป็นความจริงอย่างนั้นเป็นอันว่าเราเข้าใจกันตอนนี้ว่าสิ่งที่จะต้องรู้ด้วยจิตใจจะเอาหูไปฟังเอาไม่รู้จะเอาตาไปดูเอาไม่เห็นจะเอาจมูกไปดมเอามันก็ไม่ได้ติดสิ่งที่จะประจักษ์แจ้งด้วยจิตใจวิญญาณจะต้องรู้ด้วยจิตใจวิญญาณที่ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมอันนั้นเราไม่สามารถอธิบายเรื่องหวานแก่บุคคลที่ไม่เคยกินรสหวานใดๆมาแล้วในโลกเราไม่สามารถอธิบายเรื่องขมแก่ผู้ที่ไม่เคยรู้จักรสขมนอกจากเราบอกเขาว่านู่นนะบอระเพ็ดนะห้อยตรงเตงอยู่ต้นไม้นะไปตักมันมาเป็นข้อมาเคี้ยวกินดูก็ได้ถ้าเขาไม่ต้องเชื่อเราแต่เพียงกระทำตามเรียกว่าก้าวล่วงความสงสัยเขากระทำตามเขาไปตัดบอระเพ็ดมาเคี้ยวจับเดียวเท่านั้นแหละ เขาจะบอกเขาเองว่าโอ้ผมเป็นอย่างนี้เขาจะรีบพายออกมาหรือว่านู่นนะต้นฟ้าทลายโจรไปรูดใบมันมาเคี้ยวดูก็ได้ขมอยู่ในนั้นนะมันจะบอกเองอธิบายไม่ถูกว่าขมเป็นอย่างไรเขาไม่ต้องสงสัยหรือเขาจะสงสัยอยู่ก็ได้แต่เพียงเขาวางความสงสัยลงก้าวล่วงสงสัยกระทำตามทั้งที่ยังสงสัยเมื่อนั้นเขาก็จะพบคำตอบอยู่ในความขมนั้นจะสงสัยอย่างไรมาประพฤติปฏิบัติธรรมสิมานั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรให้จิตใจสงบละเอียดล้ำลึกลงไปขันทั้งหลายในปัจจุบันขันทั้งหลายในอดีตขันนอกขันในขันปัจจุบันขันในอดีตมันจะกระเพื่อมฟูขึ้นมาให้เห็นเอวังอนาวิลัมหิจิตโตโสปัตติอัตตังปรัตถังโสปัสสติ อัสสาทังอาเทนวังนิสรณทัสสาวีเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วไม่มีมนทินแล้วจิตแจ่มใสดีงามแล้วย่อมมองเห็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นย่อมมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษและทางออกคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์คุณของการเกิดมาที่เกิดมาและคุณของกามารมณ์อันเป็นรสช่ำใจมันจะเห็นโทษของการเกิดมาแต่ละชาติตายไปแต่ละหนโทษของการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาทะเยอทะยานร่ำอยากหาที่เกิดเป็นภพเป็นชาติอยู่ในวัฏสงสารมันจะรู้เองการดำรงชีวิตอยู่ยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรมันรู้ทางออกจากมันก็รู้เพราะนั้นตายแล้วไปไหนเลิกสงสัยได้ซะอยู่ดีๆก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้จะไปไหนอ่ะพรุ่งนี้จะไปไหนในคำสอนของพระพุทธศาสนาพูดให้เรารู้สภาวะของชีวิตคือกายกับใจนามกับรูปขันห้าส่วนที่เป็นรูปอีก4อันส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เป็นฟิลลิ่งเป็นเพอร์เซพชันที่มันเป็นโวริชันนั่นที่เป็นคอนซิสนี่เป็นส่วนของจิตนี้จะอยู่โดดเดียวๆนามนี่จะอยู่โดดเดียวเดียวได้ไม่ได้ต้องอาศัยส่วนที่เป็นรูปมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมรวมกันเข้ากายกับใจนามกับรูปเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นตายแล้วไปไหนเมื่อร่างกายแตกสลายธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมที่ผสมกันเป็นกลุ่มก้อนกลับคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติไม่ใช่คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินอย่างเดียวนะแล้วส่วนที่เป็นธรรมชาติอีกนั่นแหละคือนามข้อที่สองนี่เป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัวดิฉันได้ฟังจากท่านผู้รู้หลายท่านว่าคนเรานั้นมีรูปกับนามเท่านั้นเมื่อรูปนั้นตายไปนามนั้นยังอยู่และไปเกิดใหม่ได้และบอกว่านามนั้นคือจิตเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดทันทีขอให้ท่านให้ความกระจ่างเรื่องนี้ด้วยคำบอกเล่าของท่านผู้นั้นที่ได้ยินได้ฟังมานั้นแล้วเอามาผูกเป็นคำถามนี้รู้สึกเป็นคำตอบอยู่ในตัวแต่ก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับปุถุชนเราอยู่ดีๆขอเอ่ยอ้างพระบาลีนิดหนึ่งเป็นคำตรัสเป็นหลักวิชาการเป็นหลักที่เรียกว่าเป็นเทคเชนเป็นทางวิชาการเยมกันนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานัสภิอุโภพิชันติปัจจยาตินามและรูปคือกายกับใจได้อาศัยกันโยกเป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปแยกทางกันดินคืนไปเป็นดินไฟคืนไปเป็นไฟน้ำคืนไปเป็นน้ำลมคืนไปเป็นลมร่างกายแตกสลายลมหายใจที่เข้าออกก็ไม่เข้าอีกแล้วไม่ออกอีกแล้วกลับคืนไปสู่ลมร่างกายที่เคยมีความอบอุ่นอุณหภูมินี้ก็เย็นเจ็บตายไปไฟทั้งหลายกลับคืนไปแล้วน้ำเลือดน้ำน้องน้ำลายน้ำเหือดน้ำทุกอย่างที่มีอยู่ในร่างกายก็รีบกลับบ้านต่อกลับไม่ทันขึ้นอืดดันออกมาพองเมื่อน้ำละเหยละลายขึ้นไปรวมกันเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาจากเมฆากลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินส่วนน้ำออกไปหมดแล้วก็ยุบเหลือแต่กระดูกกระเดี่ยวเนื้อหนังนั้นกลายเป็นดินนี่เขากระตับคืนธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติอาจารย์ชื่อพูดบ่อยๆว่าที่ที่อืออัวเป็นแสยี่อยู่ไรอยู่สีที่ที่อืออัวเป็นแสมังอย่างนั่งเองสรรพสิ่งในโลกฟ้าและดินสรรพสิ่งกับชั้นเป็นหนึ่งเลี้ยวกระว่าอย่างนี้จนไปสู่ธรรมชาติส่วนนาม ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลจงใจกำหนดจดจ่อคุ้นคิดถึงสิ่งใดอารมณ์ใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งเพื่อวิญญาณดำรงอยู่เมื่ออารมณ์มีอยู่วิญญาณก็มีที่อาศัยเมื่อวิญญาณมีที่อาศัยตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วการบังเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปนี่ถ้าไม่มีใครถามพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าอธิบายของท่านไปเรื่อยสคารวัตรสังยุตตานิกายสังยุตตานิกายนิทานวัตรเริ่มที่16ข้อที่145หน้าที่78ผู้ไปพูดมาก็ต้องค้างกันไว้อีกเวลาของเรามันหมด